บทที่สามอนิจจตาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระมหามติโพธิสัตว์มหาสารอีกว่ามหามติเราจะบอกเธอเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆของมโนมัยกายขอเธอจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะบอกเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะตั้งใจฟังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้ว่ามหามติมโนมัยกายมีสามประเภทคืออะไรบ้างคือ 1. มโนมัยกายที่บรรลุได้ด้วยการเสวยสุขอันเกิดจากสมาธิ 2. มโนมัยกายที่บรรลุได้ด้วยการรู้แจ้งสภาวะธรรมและ 3. มโนมัยกายที่พระโพธิสัตว์เข้าถือครองตามประเภทของสัตว์ที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งเป็นกายที่สมบูรณ์และทำภารกิจให้สำเร็จโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนโดยการบรรลุภูมิขั้นสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นหลังจากบรรลุภูมิขั้นที่หนึ่งแล้วโยคีย่อมผ่านการได้กายเหล่านั้นทั้งหมดมหามติก็อะไรคือมโนมัยกายที่บรรลุได้ด้วยการเสวยสุขอันเกิดจากสมาธิกายนี้คือเมื่อโยคีในภูมิที่3 4 5กำจัดความคิดปรุงแต่งที่ดำเนินไปในจิตและสงบอยู่กระแสแห่งวิญญาณย่อมไม่กระเพื่อมในมหาสมุทรคือจิตอาลวิญญาณและการทำหน้าที่ของวิญญาณเป็นไปอย่างสงบโยคีย่อมได้เสวยสุขจากความสงบสมาธินี้ดังนั้นเธอจึงรู้แจ้งอภาวะของโลกภายนอกซึ่งไม่ใช่อะไรอื่นจากจิตของเธอเองเธอได้ชื่อว่ามีมโนมัยกายอะไรคือมโนมัยกายที่บรรลุได้ด้วยการรู้แจ้งสภาวะธรรมเมื่อโยคีอยู่ในภูมิที่8อัจจลาภูมิแจ้งแทงตลอดธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนมายาและไม่สร้างจินตนาการขึ้นมาเธอย่อมประสบกับการปฏิวัติที่จิตใจวิญญาณและย่อมได้สมาธิที่ชื่อว่ามายาอุปมาและสมาธิอื่นๆโดยการเข้าสมาธินั้นเธอย่อมได้กายซึ่งหมายถึงพลังต่างๆที่ควบคุมตนเองได้และแสดงอภินิหารต่างๆได้เป็นไปได้ตามที่เธอปรารถนารวดเร็วเหมือนดอกไม้บานซึ่งเป็นเหมือนมายาเป็นความฝันและเป็นเงาสะท้อนและไม่เป็นผลิตผลของธาตุแต่มีบางอย่างที่เหมือนกับสิ่งที่ผลิตขึ้นมาจากธาตุซึ่งประกอบด้วยลักษณะต่างๆทั้งหมดที่อยู่ในรูปาวจรภูมิและแม้กระนั้นก็สามารถที่จะขึ้นไปถึงชุมชนในพุทธเกษตรนี้คือกายซึ่งมีความรู้แจ้งสภาวะธรรมเพราะเหตุนี้จึงเรียกว่ามโนมัยกายก็อะไรคือมโนมัยกายที่สมบูรณ์บริบูรณ์ซึ่งเกิดขึ้นเหมาะสมกับหมู่สัตว์แต่ละประเภทเมื่อโยคีมีความคุ้นชินกับลักษณะทั้งปวงแห่งสวโพธิญาณและความสุขอันเกิดจากโพธิญาณ นั้นซึ่งแทรกซึมทั่วคำสอนของพระพุทธเจ้าเธอชื่อว่ามีกายซึ่งเป็นมโนมัยกายซึ่งเกิดขึ้นเหมาะสมกับตนและสมบูรณ์บริบูรณ์มหามติเธอควรบำเพ็ญตนเพื่อให้มีญาณที่จะรู้แจ้งลักษณะสามอย่างนี้แห่งมโนมัยกายดังข้อความที่กล่าวไว้ว่า 1.มหายานของเราเป็นญาณก็ไม่ใช่เป็นเสียงก็ไม่ใช่เป็นคำพูดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสัจจะ ไม่ใช่ทั้งวิมุตติไม่ใช่ทั้งวิสัยแห่งภาวะที่ปราศจากภาพมายา 2. แม้กระนั้นมหายานก็คือยานที่บรรทุกสมาธิทั้งหลายซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์ต่างๆรูปแบบหลากหลายของมโนมัยกายประดับด้วยดอกไม้คือมโนที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลพระผู้มีพระภาคอีกว่าอนันตริยกรรม5อย่างพระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนันตริยกรรม5คืออะไรซึ่งกุลบุตรหรือกุลธิดากระทำแล้วย่อมเป็นเหตุให้เธอเหล่านั้นตกไปในอเวจีนรกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติถ้าเช่นนั้นเธอจงตั้งใจฟังให้ดีเพราะเราจะบอกเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าแล้วเงี่ยโสดเตรียมสดับฟังพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระโพธิสัตว์นั้นดังนี้ว่าอะไรคืออนันตริยกรรม5คือ 1. ฆ่ามารดา 2. ฆ่าบิดา3. ฆ่าพระอรหันต์ 4. ทำสงฆ์ให้แตกกัน 5. ทำโลหิตของพระตถาคตให้ห้อก็คำว่ามารดาของสรรพสัตว์หมายถึงอะไรมารดาคือตัณหาซึ่งให้กำเนิดลูกหลานประกอบด้วยราคะและโทสะยึดมั่นสิ่งทั้งปวงเหมือนกับมารดารักบุตรอวิชชาหมายถึงความเป็นบิดาทำให้สัตว์เกิดใหม่ในหมู่บ้านทั้ง5แห่งกามาวจรภูมิเมื่อมีการทำลายรากเหง้าทั้ง2คือความเป็นบิดาและความเป็นมารดาโดยเด็ดขาดแล้วท่านกล่าวว่ามารดาและบิดาชื่อว่าถูกฆ่าเมื่อกลุ่มคนที่เป็นลูกหลานคือกิเลสเช่นโทสะซึ่งเป็นเหมือนศัตรูและหนูพิษถูกกำจัดโดยเด็ดขาดแล้วชื่อว่าฆ่าพระอรหันต์คำว่าทำสงฆ์ให้แตกกันหมายถึงอะไรเมื่อขันธ์ 5ซึ่งมีลักษณะเป็นสภาพอิงอาศัยกันของสิ่งที่แตกต่างกันที่มารวมกันถูกทำลายโดยเด็ดขาดแล้วท่านเรียกว่าทำสงฆ์ให้แตกกันมหามติเมื่อร่างแห่งวิญญาณ8ซึ่งรับรู้ปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์อย่างผิดๆว่าอยู่ภายนอกจิตเป็นสิ่งที่พวกคนพาลเห็นว่าเป็นโลกภายนอกถูกกำจัดโดยเด็ดขาดโดยวิธีแบ่งแยกอย่างผิดๆกล่าวคือโดยวิธีแห่งความหลุดพ้น3อย่างและความไม่คิดฟุ้งซ่านและเมื่อการคิดปรุงแต่งผิดเกี่ยวกับวิญญาณพุทธะถูกทำให้ไหลออกนั่นชื่อว่าอนันตริยกรรมมหามติเหล่านี้คืออนันตริยกรรม5อย่างและเมื่อกุลบุตรกุลธิดาประสบกับอนันตริยกรรมเหล่านี้แล้วย่อมจะเกิดมีอนันตริยกรรมภายในคือความรู้แจ้งเกี่ยวกับธรรมมหามติอันหนึ่งอนันตริยกรรมภายนอกมี5อย่างซึ่งเราจะบอกเธอเพื่อว่าอาจจะทำให้เธอและพระโพธิสัตว์เหล่าอื่นในอนาคตพ้นจากอวิชชาอนันตริยกรรมภายนอก5อย่างนี้คืออะไรคืออนันตริยกรรมที่อธิบายไว้แล้วในคัมภีร์เหล่าชนผู้ทำอนันตริยกรรมเหล่านี้ย่อมไม่มีโอกาสได้พบกายใดกายหนึ่งในบรรดากายเหล่านี้ยกเว้นนิรมานกายพุทธะผู้ทรงดำรงอยู่ได้ด้วยพลังแห่งพระตถาคตทั้งหลาย และทรงตรัสรู้เรียบร้อยแล้วมหามตินิรมานสาวกผู้ดำรงอยู่ได้ด้วยพลังค้ำจุนของพระโพธิสัตว์หรือของพระตถาคตอาจเห็นบุคคลใดบุคคลอื่นผู้กระทำอกุศลกรรมและคนเหล่านี้จะพยายามอย่างหนักที่จะทำให้เขาพ้นจากความชั่วร้ายและความเห็นผิดและพยายามทำให้เขารู้แจ้งความไม่จริงแท้แห่งความชั่วร้ายและความเห็นผิดโดยให้เขาวางภาระลงนี้คือวิธีการที่เราสาธิตให้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงพลังค้ำจุนและความรู้แจ้งมหามติอย่างไรก็ตามย่อมไม่มีความรู้แจ้งสำหรับเหล่าชนผู้กระทำอนันตริยกรรมยกเว้นเสียแต่ว่าเธอจะรู้ความจริงว่าโลกภายนอกไม่มีอะไรอื่นนอกจากจิตมองเห็นว่ากายทรัพย์สมบัติสถานที่อยู่อาศัยเป็นการคิดปรุงแต่งและเรื่องอัตตากับสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเป็นสิ่งที่ต้องสละทิ้งไปหรือเมื่อเธอหลุดพ้นจากการเห็นผิดหรือการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับอัตตาเพราะได้กัลยาณมิตรในบางครั้งหรือเพราะเกิดในปฏิรูปประเทศดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า 3. ตัณหาชื่อว่าเป็นมารดาและอวิชชาชื่อว่าเป็นบิดาวิญญาณซึ่งรู้แจ้งโลกแห่งวัตถุเทียบได้กับพระพุทธเจ้า 4. กิเลสกลุ่มที่สองเทียบได้กับพระอรหันต์การรวมกันของขันธ์ห้าเทียบได้กับสังฆะเนื่องจากขันธ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องถูกทำลายทันทีจึงได้ชื่อว่าอนันตริยกรรมพระมหามติโพธิสัตว์กราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอได้โปรดตรัสแก่ข้าพระองค์ว่าอะไรทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายและทำให้เป็นพระผู้มีพระภาคตามที่ปรากฏแล้วกล่าวคืออะไรคือพุทธภาวะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมื่อเข้าใจความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายและของบุคคลเมื่อนิวรณ์สองอย่างถูกถอนเมื่อจุติสองอย่างสำเร็จและเมื่อเหล่ากิเลสถูกทำลายมหามติเมื่อนั้นย่อมจะมีพุทธภาวะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะรู้แจ้งคำสอนเหล่านี้นี้คือพุทธภาวะดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า 5. ความเป็นอนัตตาสองอย่างกิเลสสองกลุ่มนิวรณ์สองอย่างและนิรมานจุติที่รับรู้ไม่ได้เมื่อได้บรรลุสิ่งเหล่านี้แล้วย่อมมีพระตถาคตก็ในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าตามความเป็นจริงพระองค์ประกาศต่อหน้าสงฆ์หรือว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตและว่าเราผ่านการเกิดมาหลายชาติในรูปแบบต่างๆคือในสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์มารฐาตรีช้างนกแก้วพระอินทวยาตสุเนตและสัตว์อื่นๆในจำนวนแสนชาติของเราพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติความเป็นจริงมีความเหมือนกันสมตาอยู่สี่อย่างที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้คือในสมัยนั้นเราเป็นพระกระกุฏฉันทะกระกุฏสันทะพุทธะพระกนกมุนีโกนาคมณะและพระกาสิยปะกัสสปะอะไรคือความเหมือนกันสี่อย่างตามความเป็นจริงคือ 1. ความเหมือนกันแห่งอักษร 2. ความเหมือนกันแห่งคำพูด 3. ความเหมือนกันแห่งคำสอนและ 4. ความเหมือนกันแห่งพระวรกายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงประกาศความเหมือนกัน4ประการนี้ต่อหน้าประชุมสงฆ์มหามติก็อะไรเล่าคือความเหมือนกันแห่งอักษรคือชื่อของเราว่าพุทธะอักษรเหล่านี้ถูกนำมาใช้เรียกพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าองค์อื่นๆด้วยอักษรเหล่านี้ไม่มีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีความเหมือนกันแห่งอักษรมหามติก็อะไรเล่าคือความเหมือนกันแห่งคำพูดเกี่ยวกับพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายคือภาษาพรหม64พยางค์ที่เรากล่าวพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายก็ตรัสภาษาพรหม64พยางค์นี้เหมือนกันและพระตถาคตทั้งหมดก็ตรัสด้วยท่วงทํานองเหมือนเสียงนกกาละเวกเราทั้งหลายไม่ต่างกันในเรื่องภาษานี้มหามติก็อะไรเล่าคือความเหมือนกันแห่งพระวรกายคือเราและพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์อื่นๆมีความเหมือนกันในส่วนที่เกี่ยวกับธรรมกายมหาบุรุษลักษณะ32และอนุพยัญชนะ80ไม่ปรากฏความต่างกันในพวกเราเลยเว้นเสียแต่ว่าพระตถาคตทั้งหลายได้แสดงพระองค์ออกมาในรูปต่างๆตามอุปนิสัยของสัตว์ทั้งหลายผู้ได้รับการฝึกฝนด้วยวิธีการต่างๆมหามติก็อะไรเล่าคือความเหมือนกันแห่งคำสอนคือเราและพระตถาคตทั้งหลายเหล่าอื่นล้วนแต่คุ้นชินกับโพธิปักขิยธรรม37ประการความจริงความเหมือนกัน4ประการนี้พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงประกาศแล้วต่อหน้าสงฆ์ดังมีคำกล่าวว่า 6. เราคือพระกัสสยปะกัสสปะพระกระกุฏฉันทะกากุสันทะและพระกนกมุนีโกนาคัมมนามุนีเราผู้เกิดจากความเหมือนกันแสดงเรื่องนี้เพื่อประโยชน์แก่พุทธบุตรทั้งหลายพระโพธิสัตว์มหามติได้กราบทูลอีกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่านับจากราตรีที่ตรัสรู้จนถึงราตรีที่ปรินิพพานพระตถาคตไม่ได้ตรัสคำใดเลยและพระองค์จะไม่ตรัสเพราะว่าการไม่ตรัสนั่นแหละคือการตรัสของพระพุทธเจ้าความจริงก็คือว่าการไม่ตรัสนั่นแหละคือการตรัสของพระพุทธเจ้าหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติเรากล่าวข้อความนี้โดยอาศัยความจริงสองประการคือความรู้แจ้งในตัวเองและความจริงอันคงอยู่เป็นอมตะเรากล่าวข้อความนี้โดยอาศัยความจริงสองประการนี้ความจริงสัจภาวะคือความรู้แจ้งในตัวเองคืออะไรคือสิ่งที่พระตถาคตทั้งหลายรู้แจ้งนั่นคือความรู้แจ้งของเราเองในความรู้แจ้งนี้ไม่มีการลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพราะขอบเขตแห่งความรู้แจ้งในตัวเองนี้เป็นอิสระจากคำพูดและความคิดปรุงแต่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำว่าทวิภาวะคำว่าความจริงอันคงอยู่เป็นอมตะหมายถึงอะไรมหามติทางมรรคแห่งความจริงอันเก่าแก่ดำรงอยู่ที่นี่ตลอดเวลาเหมือนกับทองเงิน หรือไข่มุกที่เก็บรักษาไว้ในเหมืองธรรมชาติดำรงอยู่ตลอดไปไม่ว่าตถาคตจะเกิดขึ้นในโลกหรือไม่ก็ตามตถาคตดำรงอยู่ตลอดไปฉันใดธรรมดาของสิ่งทั้งหลายก็ดำรงอยู่ตลอดไปฉันนั้นความจริงย่อมดำรงอยู่ตลอดไปย่อมรักษาระเบียบของตัวเองไว้ตลอดไปเหมือนหนทางในเมืองเก่าตัวอย่างเช่นบุรุษผู้เดินไปในป่าพบเมืองเก่าแก่มีถนนสร้างไว้เป็นระเบียบจึงเดินเข้าไปในเมืองเมื่อเดินเข้าไปแล้วเขาอาจพักทำตัวเหมือนเป็นชาวเมืองนั้นและได้รับผลประโยชน์ทุกอย่างที่พลเมืองจะพึงได้มหามติเธอคิดอย่างไรบุรุษผู้นี้สร้างถนนที่เขาใช้เดินเข้าไปในเมืองและสร้างสิ่งต่างๆในเมืองหรือพระโพธิสัตว์มหามติกราบทูลว่าไม่ได้สร้างพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติเช่นเดียวกันสิ่งที่เรารู้แจ้งและพระตถาคตเหล่าอื่นรู้แจ้งก็คือความจริงนี้เป็นความจริงที่ดำรงอยู่เป็นอมตะสถิติตาเป็นความรู้แจ้งในตัวเองนิยามตาเป็นความเป็นอย่างนั้นของสิ่งทั้งหลายตถาตาเป็นความจริงของสิ่งทั้งหลายภูตตาเป็นสัตว์ในตัวเองสัตยตามหามติเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวว่าจากราตรีที่ตถาคตตรัสรู้จนถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานตถาคตนั้นไม่ได้กล่าวสักคำหนึ่งและจะไม่กล่าวสมดังที่มีคำกล่าวว่า 7. จากราตรีที่ตรัสรู้จนถึงราตรีที่ปรินิพพานเราไม่ได้ประกาศอะไรไว้เลย 8. โดยความหมายอันลึกซึ้งนี้แหละที่เรากล่าวถึงความจริงอันดำรงอยู่เป็นอมตะคือสัมโพธิญาณโดยในนี้ระหว่างเราและพระพุทธเจ้าทั้งปวงเหล่าอื่นจึงไม่มีความแตกต่างกันในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์ได้กราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคตรัสบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับภาวะและอภาวะของสรรพสิ่งและเมื่อข้าพระองค์รวมทั้งพระโพธิสัตว์เหล่าอื่นเป็นอิสระจากเรื่องภาวะและอภาวะขอให้พวกข้าพระองค์บรรลุอนุตตรโพธิญาณเร็วพลันพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติถ้าเช่นนั้นขอเธอจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะบอกเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าพระองค์จะตั้งใจฟังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติประชาชนในโลกนี้อิงอาศัยทิฏฐิสองประการนั่นคือพวกเขาอิงอาศัยทิฏฐิเกี่ยวกับความมีอัตถิกทิฏฐิและความไม่มีนัตถิกทิฏฐิพวกเธอจึงตกไปในทิฏฐิด้านใดด้านหนึ่งคือสุญญานิยมหรือสัจจานิยมที่ใดที่เขาคิดว่าเป็นความหลุดพ้นย่อมไม่มีความหลุดพ้นมหามติก็ใครเล่าคือผู้ยึดถือความเห็นว่ามีอัตถิกทิฏฐิคือชนเหล่าที่ถือว่าโลกเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยมีอยู่อย่างแท้จริงและถือว่าโลกที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างแท้จริงซึ่งไม่เกิดจากเหตุปัจจัยนั้นไม่มีอยู่อย่างแท้จริงย่อมเป็นไปไม่ได้ที่โลกนี้จ จะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีอยู่ดังนั้นคนเหล่านั้นจึงกล่าวถึงโลกที่ดำรงอยู่นี้ว่าเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยแท้จริงนี้คือทัศนะเกี่ยวกับเหตุปัจจัยเชิงสัจจะนิยมตามที่คนบางพวกยึดถือมหามติก็อะไรเล่าคือการถือความเห็นว่าไม่มีคือการยอมรับว่ามีโลภะโทสะและโมหะแม้กระนั้นก็ยังบรรยายถึงความไม่จริงแท้ของสิ่งที่ก่อให้เกิดโลภะโทสะและโมหะมหามติมีคนบางคนไม่ยอมรับความจริงแท้ของสิ่งทั้งหลายเพราะการที่สิ่งเหล่านั้นว่างจากปัจเจกลักษณ์และมีคนอีกคนหนึ่งเมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายพ้นจากโลภะโทสะและโมหะเพราะสิ่งทั้งหลายว่างจากปัจเจกลักษณ์จึงคิดว่าโลภะโทสะและโมหะไม่มีอยู่อย่างแท้จริงมหามติก็บรรดาคนเหล่านี้ใครเล่าคือผู้ที่จะต้องเสื่อมสูญพระโพธิสัตว์มหามติกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ยอมรับว่ามีโลภะโทสะและโมหะแม้กระนั้นก็ปฏิเสธโลภะโทสะและโมหะด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติเธอกล่าวดีแล้วเธอกล่าวชอบแล้วจริงๆมหามติไม่ใช่เขาเองจะต้องเสื่อมสูญเพราะยอมรับทัศนะเกี่ยวกับโลภะโทสะและโมหะแม้กระนั้นก็ปฏิเสธว่าไม่มีอยู่เท่านั้นแต่เขายังทำให้ลักษณะของพระพุทธเจ้าพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายเสื่อมสูญไปด้วยเพราะเหตุไรเพราะกิเลสทั้งหลายต้องถือว่ามีในภายในและในภายนอกเพราะกิเลสเหล่านั้นไม่แตกต่างกันและมิใช่ไม่แตกต่างกันมหามติโลภะโทสะและโมหะก็เช่นเดียวกันต้องไม่ถือว่ามีในภายในและมีในภายนอกกิเลสเหล่านั้นไม่มีสาระเป็นของตนเองและเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือมหามติเนื่องจากไม่มีความจริงแท้ในธรรมชาติแห่งโลภะโทสะและโมหะเขาผู้ไม่เข้าใจเรื่องนี้จึงทำให้ลักษณะของพระพุทธเจ้าพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะเสื่อมสูญไปพระพุทธเจ้าพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะโดยธรรมชาติเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเนื่องจากในพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้นไม่มีสาเหตุเพื่อภาวะที่เป็นผู้ถูกผูกและผู้ผูกมหามติอีกประการหนึ่งที่ใดมีสภาวะของภาวะผู้ถูกผูกไว้ที่นั้นย่อมจะมีผู้ผูกและสาเหตุแห่งการผูกและแม้กระนั้นก็ยังมีบุคคลผู้กล่าวดังที่ว่ามานั้นคือผู้ปฏิเสธเหตุปัจจัยซึ่งเป็นเหตุให้ต้องเสื่อมสูญมหามติข้อนี้แสดงลักษณะแห่งสุญญนิยมและสัจจนิยมข้อนี้เรากล่าวแล้วโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงการยึดถือทิฏฐิเกี่ยวกับอัตตสาระอัตถิตาให้มั่นคงเหมือนภูเขาสิเนรุจึงเป็นการดีกว่าที่จะยึดถือทิฏฐิเกี่ยวกับสุญญตาที่เกิดจากทัศนะหลอกตัวเองเกี่ยวกับภาวะและอภาวะบุคคลผู้หลอกตัวเองในเรื่องภาวะและอภาวะชื่อว่าจะเสื่อมสูญอย่างแท้จริงเหล่าชนผู้ยินดีในการยึดถือทิฏฐิเกี่ยวกับปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์ย่อมไม่เข้าใจว่าโลกภายนอกไม่มีอะไรนอกจากจิตและไม่มีความเป็นจริงเนื่องจากพวกเขาไม่เข้าใจข้อนี้ จึงถือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งภายนอกไม่เที่ยงเพราะเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันตลอดเวลาแบ่งแยกกระจัดกระจายในขณะที่ขันธ์ธาตุอายตนะดำเนินต่อเนื่องกันเรื่อยไปรวมเข้าด้วยกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นเหล่าชนผู้เมื่อละทิ้งข้อความในคัมภีร์ผู้ถูกกำหนดให้ละทิ้งความแบ่งแยกที่ผิดก็ย่อมจะเสื่อมสูญเหมือนกันสมดังที่คำกล่าวว่า 9. ตราบใดที่มีการแบ่งแยกเป็นสองระหว่างภาวะกับอภาวะถือว่าเป็นวิสัยแห่งพุทธิปัญญาเมื่อวิสัยนี้มลายไปพุทธิปัญญาย่อมหยุดโดยสิ้นเชิง 10. เมื่อไม่ยึดถือโลกภายนอกว่าจริงย่อมไม่มีสาเหตุและความเป็นจริงย่อมจะมีแต่สาระแห่งตถตาซึ่งเป็นวิสัยของบัณฑิต 11. เหล่าชนผู้เชื่อในความเกิดขึ้นของบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่เคยมีไม่ได้กำลังมีและสลายไปในที่สุดทำให้เขาเหล่านั้นยืนยันว่าสิ่งทั้งหลายตั้งอยู่สิ่งทั้งหลายดับไปตามเหตุปัจจัยชนเหล่านี้ย่อมไม่มีความมั่นคงในศาสนาของเรา 12. ภาวะมีได้ไม่ใช่เพราะเจ้าลัทธิไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่เพราะใครอื่นแต่เพราะสาเหตุจะกล่าวไปใหญ่ถึงอภาวะเล่า 13. เมื่อภาวะที่ได้เพราะสาเหตุใครเล่าจะสามารถทำให้เกิดอภาวะได้เพราะมิจฉาทิฏฐิที่ตั้งอยู่บนหลักการว่าด้วยความเกิดนั่นจึงมีการแบ่งแยกระหว่างภาวะกับอภาวะ 14. เมื่อมีการตรัสรู้ว่าไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับไม่มีหนทางไปสู่การยอมรับภาวะและอภาวะของสิ่งนั้นโลกต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนั้นสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระสุคตโปรดตรัสบอกข้าพระองค์ขอพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดตรัสบอกข้าพระองค์ขอพระโลกเชษฐโปรดตรัสบอกข้าพระองค์อะไรคือลักษณะแห่งความรู้แจ้งที่ทำให้ข้าพระองค์และพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เหล่าอื่นผู้เมื่อมีความคุ้นชินกับความหมายแห่งความรู้แจ้งนั้นจะพึงบรรลุอนุตตรโพธิญาณโดยพลันและเมื่อเชื่อมั่นในตัวเองย่อมจะไม่ถูกนำไปนอกทางโดยการคาดเดาหรือปรัชญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติเธอจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะบอกเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์จะตั้งใจฟังพระผู้มีพระภาคให้ดีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้ว่าการอธิบายลักษณะแห่งความรู้แจ้งที่พระสาวกพระปัจเจกพุทธะและพระโพธิสัตว์ทั้งหมดบรรลุมีสองแนวทางคือความรู้แจ้งเองและหลักการเกี่ยวกับความรู้แจ้งมหามติก็คำว่าความรู้แจ้งเองหมายถึงว่าความรู้แจ้งอันเป็นวิสัยแห่งคุณสมบัติภายในสาระสำคัญของความรู้แจ้งนั้นก็คือว่าไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องกับคำพูดความคิดปรุงแต่งวิกลปะและอักษรความรู้แจ้งนั้นนำบุคคลไปสู่วิสัยพ้นโลกภายนอกเป็นสภาวะแห่งประสบการณ์ภายใน ว่างจากการคาดเดาเชิงปรัชญาโดยสิ้นเชิงและว่างจากกรรมของสัตว์ผู้ต่ำทรามทั้งหลายกำจัดการคาดเดาเชิงปรัชญาและกรรมของสัตว์ผู้ต่ำทรามส่องสว่างอยู่ในรัศมีแห่งมรรคผลมหามติเหล่านี้คือลักษณะแห่งความรู้แจ้งมหามติก็คำว่าหลักการเกี่ยวกับความรู้แจ้งหมายถึงอะไรคำสอนนี้แบ่งเป็น9ประเภทต่างๆกันคำสอนนี้ทำให้บุคคลหลีกจากเรื่องทวิภาวะคือภาวะกับอภาวะเอกภาวะกับปรภาวะด้วยการใช้อุบายและวิธีการอันเหมาะสมย่อมทำให้สรรพสัตว์มีความรู้เกี่ยวกับหลักการนี้เพื่อว่าใครก็ตามผู้ใฝ่ใจในคำสอนนี้จะพึงได้รับการสั่งสอนในหลักการนี้มหามตินี้คือลักษณะแห่งหลักการนั้นเพราะเหตุนั้นขอให้เธอและพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เหล่าอื่นจงภาคเพียรในหลักการนี้15ความรู้แจ้งและหลักการการบรรลุด้วยตนเองและคำสั่งสอนเหล่าชนผู้มีความเห็นแจ้งในความแตกต่างกันของสิ่งเหล่านี้ย่อมจะไม่ถูกนำออกนอกทางด้วยหลักการเชิงปรัชญา16ไม่มีสัจธรรมในสิ่งใดๆที่พวกคนพาลจินตนาการไว้ความหลุดพ้นมีอยู่ในที่ที่ไม่มีโลกแห่งวัตถุเพราะเหตุไรความหลุดพ้นนี้คนผู้คาดเดาทั้งหลายจึงเสาะหาไม่พบ17โลกแห่งสังขารปรากฏเป็นความสืบเนื่องแห่งการเกิดและตายเพราะเหตุนี้ทวิภาวะนิยมจึงได้รับการหล่อเลี้ยงเพราะความผิดปกตินี้จึงไม่รู้สัจธรรม18มีสัจธรรมเพียงหนึ่งเดียวซึ่งก็คือนิพพานไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับมนัสพุทธิปัญญาโลกที่เห็นเป็นความแบ่งแยกก็เหมือนกับต้นวัชพืชเป็นเหมือนความฝันและเป็นมายาความฝัน19ไม่มีโลภะโทสะโมหะและไม่มีปุถะคละขันธ์ทั้งหลายเกิดจากตัณหาเปรียบเหมือนในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ได้กราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคโดยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระสุคตได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับลักษณะความแบ่งแยกที่ผิดอาพูดปริกัลปะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคตรัสบอกข้าพระองค์ว่าความแบ่งแยกที่ผิดเป็นอย่างไรคืออะไรเพราะเหตุไรและใครมีความแบ่งแยกที่ผิดความแบ่งแยกที่ผิดคือข้อไหนเกิดขึ้นและตั้งอยู่เมื่อไรโดยรวมแล้วอะไรชื่อว่าความแบ่งแยกที่ผิดนั่นคือคำว่าความแบ่งแยกที่ผิดนั้นใช้หมายถึงความคิดอะไรหรือความแบ่งแยกประเภทไหนชื่อว่าผิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติดีละดีละมหามตินับว่าดีแท้ที่เธอผู้ได้รับฉันทานุมัติให้เข้ามาสู่หมู่แห่งพระโพธิสัตว์คิดถึงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรถามเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพราะเธอมีกรุณาต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเพื่อเกื้อกูลและความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมหามติเพราะฉะนั้นขอเธอตั้งใจฟังให้ดีเราจะบอกเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์จะตั้งใจให้ดีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระมหามติโพธิสัตว์ดังนี้ว่าเมื่อวัตถุหลากหลายถูกจินตนาการอย่างผิดๆว่าเป็นจริงถูกยึดมั่นถือมั่นความแบ่งแยกย่อมดำเนินไปมหามติเนื่องจากคนทั่วไปถูกผูกติดอยู่กับเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความถือมั่นเนื่องจากพวกเขาไม่มีความเข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับลักษณะของโลกวัตถุซึ่งไม่ใช่อะไรนอกเหนือจากจิตเนื่องจากพวกเขาพลัดตกลงไปในทัศนะแบ่งแยกเป็นสองระหว่างภาวะกับอภาวะและเนื่องจากพวกเขาได้รับการหล่อเลี้ยงโดยวาสนาพลังเคยชินคือทิฏฐิและอรรถาธิบายของเจ้าลัทธิพวกเขาจึงมองเห็นความหลากหลายของวัตถุภายนอกเหมือนว่าเป็นจริงและยึดติดกับวัตถุเหล่านั้นเพราะเหตุนี้ระบบความคิดคือจิตและเจตสิกจึงถูกปรุงแต่งออกไปและได้รับการพูดถึงว่าเป็นจริงโดยถือว่าเป็นอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาระบบแห่งความคิดดำเนินไปพระมหามติกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังที่พระองค์ตรัสแล้วว่าเมื่อวัตถุหลากหลายถูกจินตนาการอย่างผิดว่าเป็นจริงและคนทั้งหลายพากันยึดมั่นถือมั่นความแบ่งแยกจึงดำเนินไปและคนเหล่านั้นก็พลัดตกไปในทัศนะแบ่งแยกเป็นสองระหว่างภาวะกับอภาวะพวกเขาบูชาทิฏฐิและอรรถาธิบายของเจ้าลัทธิซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนสิ่งที่ถูกยึดมั่นวัตถุและผู้ยึดมั่นจิตและเนื่องจากพวกเขามองเห็นความหลากหลายของวัตถุภายนอกเหมือนว่าเป็นจริงและยึดติดกับวัตถุเหล่านั้นระบบแห่งความคิดคือจิตกับเจตสิกจึงถูกปรุงแต่งออกไปและได้รับการพูดถึงว่าเป็นจริงและดำเนินต่อไปเนื่องด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าโลกภายนอกไม่ได้ถูกมองว่าไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากจิตและข้อเท็จจริงที่ว่าความหลากหลายของสิ่งทั้งหลายได้รับการยึดติดอยู่กับเรื่องของภาวะกับอภาวะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาวะนี้แหละคือข้อสำคัญความหลากหลายของวัตถุภายนอกซึ่งถูกแบ่งแยกเป็นภาวะกับอภาวะเป็นสิ่งที่จะบอกว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่ได้ส่งถ่ายตัวเองไปสู่การสร้างทัศนะเชิงปรัชญาเนื่องจากโลกภายนอกเกิดมีขึ้นได้เพราะความแบ่งแยกโดยตัวมันเองจึงต้องพูดว่าว่างจากรูปแบบแห่งทวิภาวะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในทํานองเดียวกันสัจภาวะสูงสุดถือว่าว่างจากรูปแบบการวิเคราะห์เชิงตรรกะเช่นวิธีแห่งการพิสูจน์การรับรู้ทางประสาทสัมผัสการโต้แย้งแบบตรรกบทการยกตัวอย่างการให้เหตุผลเป็นต้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นไปได้อย่างไรที่ในหนึ่งขณะที่ความแบ่งแยกเกี่ยวกับความหลากหลายดำเนินไปเพราะอาศัยอุปทานที่ยึดติดอยู่กับความหลากหลายของโลกภายนอกที่ไม่จริงอีกในหนึ่งความยึดมั่นถือมั่นสัจภาวะสูงสุดก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความแบ่งแยกที่ดำเนินไปตามวิถีทางของตนเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่ใช่ไม่สมควรหรือที่พระองค์ตรัสว่ามันทำให้เกิดความแบ่งแยกไว้ในที่หนึ่งและตรัสไว้ในอีกที่หนึ่งว่ามันไม่ทำให้เกิดความแบ่งแยกตามที่พระองค์ตรัสไว้เพราะอิงอาศัย และยึดติดอยู่กับทัศนะแบ่งแยกเป็นสองคือภาวะกับอภาวะลักษณะความเห็นที่แบ่งแยกจึงพัฒนาไปเหมือนอย่างเมื่อนักมายากลสร้างคนขึ้นมาหลากหลายซึ่งไม่ใช่คนที่แท้จริงแต่เป็นวัตถุสมบูรณ์ดังนั้นจึงมีการจินตนาการถึงสัญลักษณ์ของความมีอยู่และไม่มีอยู่อย่างผิดและจินตนาการอย่างนั้นร่ำไปแต่แท้จริงแล้วความมีอยู่นั่นเองก็ว่างจากความแบ่งแยกถ้าเป็นอย่างนั้นบุคคลมายึดถือทวิภาวะตามที่ชาวโลกเขายึดถือกันได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติแท้จริงความแบ่งแยกไม่ได้พัฒนาไปทั้งไม่ได้ถูกทิ้งไปเพราะเหตุไรเพราะไม่มีความพัฒนาแห่งความแบ่งแยกเกี่ยวกับภาวะและอภาวะเพราะการรับรู้สัจภาวะแห่งวัตถุนั้นไม่จริงเพราะทั้งหมดที่ปรากฏนั้นเป็นที่รู้กันว่าไม่ใช่อะไรนอกจากจิตมหามติความแบ่งแยกไม่ได้พัฒนาไปอีกทั้งไม่ได้ถูกทิ้งไปมหามติแต่เพื่อประโยชน์แก่พวกคนพาลผู้ยึดติดอยู่กับความแบ่งแยกความหลากหลายของสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องของจิตของพวกเขาเองเราจึงกล่าวว่าความแบ่งแยกซึ่งมีหน้าที่ประการที่หนึ่งคือการผลิตผลขึ้นมาเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นแง่มุมแห่งความหลากหลายว่าเป็นลักษณะของวัตถุมหามติอีกประการหนึ่งพวกคนพาลและปุถุชนมีความเห็นแจ้งในจิตที่พวกเขาแบ่งแยกมองเห็นตัวเองพ้นจากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาและพ้นจากความเห็นผิดเกี่ยวกับเหตุและผลได้อย่างไรอันหนึ่งพวกคนพาลและปุถุชนเหล่านั้นรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีอะไรนอกจากจิตและสาเหตุที่ทำให้เกิดการปฏิวัติภายในส่วนลึกที่สุดแห่งจิตจิตตาสรยะพวกเขามีความรู้ได้อย่างไรเกี่ยวกับภูมิทั้งหมดและเห็นแจ้งตถาคตทั้งหลายซึ่งอยู่เหนือธรรม5สภาวะ3แนวคิดเกี่ยวกับสัจภาวะรวมทั้งความแบ่งแยกมหามติเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวว่าความแบ่งแยกเกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นความหลากหลายแห่งวัตถุซึ่งไม่จริงและความหลุดพ้นเกิดจากความเข้าใจแจ่มแจ้งซึ่งความหมายแห่งสัจภาวะตามที่มันเป็นและความหมายแห่งความหลากหลายของสิ่งทั้งหลายซึ่งพัฒนามาจากความแบ่งแยกดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า20เกี่ยวกับโลกซึ่งพัฒนามาจากเหตุปัจจัยนี้เหล่าชนผู้ยึดติดอยู่กับเรื่องเหล่านี้และประโยคทั้ง4ย่อมไม่เข้าใจคำสอนของเรา21โลกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามีอยู่ภาวะหรือไม่มีอยู่อภาวะหรือทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่ในที่ไหนๆตามที่พวกคนพาลผู้ถือว่าโลกขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแบ่งแยกกัน22เมื่อโลกปรากฏอยู่ว่าเป็นสิ่งที่ทำนายไม่ได้ว่ามีอยู่ไม่มีอยู่ทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่ความเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นในจิตและบรรลุถึงความเป็นอนัตตา23สรรพสิ่งชื่อว่าไม่เกิดเพราะสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุปัจจัยสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยชื่อว่าผลและย่อมไม่มีอะไรถูกผลิตขึ้นมาจากผลนั้น24ไม่มีผลใดที่ถูกผลิตขึ้นมาจากผลถ้าคุณกล่าวอ้างอย่างนี้ชื่อว่าทำผิดจากผลทวีคูณ และผลทวีคูณนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่มาจากผล25เมื่อสังคตธรรมสิ่งที่ถูกผลิตขึ้นอยู่ในฐานะเป็นอิสระจากการแบ่งแยกเป็นสองคือสิ่งที่ถูกอิงอาศัยและผู้อิงอาศัยย่อมมีเพียงจิตเท่านั้นที่เหลืออยู่และนี้คือคำสอนของเราที่ว่าด้วยเรื่องจิตตมาส26จิตในฐานะเป็นบรรทัดฐานเป็นที่อาศัยของสภาวะซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโลกแห่งเหตุปัจจัยเรากล่าวถึงบรรทัดฐานนี้ซึ่งเป็นสิ่งสมบูรณ์และพรหมผู้สูงสุด27อัตตาคือความจริงที่เป็นการสร้างจากความคิดในอัตตานี้ไม่มีสัจภาวะแท้จริงสภาวะของขันธ์เป็นการสร้างจากความคิดเช่นเดียวกันเนื่องจากไม่มีสัจภาวะอยู่ในขันธ์นั้น28ความเหมือนกันของสิ่งทั้ง4คือปัจเจกรูปเหตุความเกิดมีขึ้นและความเหมือนแห่งอนัตตาทั้งหมดนี้เป็นหลักแห่งวินัยสำหรับโยคีทั้งหลาย29มีสภาวะอย่างหนึ่งซึ่งถูกเคลื่อนจากทัศนะเชิงปรัชญาเป็นอิสระจากสิ่งที่ถูกจินตนาการและผู้จินตนาการไม่มีการบรรลุถึงไม่มีการเกิดนี้เราเรียกว่าบรรทัดฐานคือจิต30เรากล่าวถึงความมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความมีอยู่ก็ไม่ใช่แต่เรากล่าวถึงจิตตมาสซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมีอยู่และความไม่มีอยู่ดังนั้นจึงอิสระจากพุทธิปัญญา31ตถตาสุญญตาธรรมธาตุรูปแบบต่างๆของมโนมัยกายเหล่านี้เราเรียกว่าจิตตมาส32ความซับซ้อนของวัตถุเกิดจากพัฒนาการมาบรรจบกันระหว่างวาสนากับความแบ่งแยกปริการปิตะเกิดจากจิตแต่คนทั่วไปถือว่าเป็นสิ่งภายนอกนี้เราเรียกว่าจิตตมาส33โลกภายนอกไม่มีอยู่ความซับซ้อนของวัตถุคือสิ่งที่เป็นภาพปรากฏของจิตคือกายคุณสมบัติสถานที่เหล่านี้เราเรียกว่าจิตตมาส